بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب القسط في الأصدقة. الأصدقة وجمع صداق مهريالك كعدالة فلدودة إن مهركي لو عدالة فلو أو لقته وحي كسو أروري عدين تيسيب أبابيه. وبالإسناد قال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وسليمان بن داود عن ابن وهب قال: أخبرني يونس وهو ابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة أي سؤالي عن قول الله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. نادي كعب ستان إن إذن كعدالة فلن قبلها قومضة دحذوذة مشأني قوذة مد وحد قور ستان وحي إذن وناك سنادوها وينك حالي كم إذن لبلبا يسدح سدح يا فرفر. طيب، قالت وحي تري: يا ابن أختي، ولا شيء ويلكي لشيه، يعني هبرير، هي اليتيمة وقبضة تكون في حجر وليها وليها حنا نذيس لحذي ذا كجلت فتشاركه في ماله مال كيسه اللو ذا قيسا كالسي حنا نذيس وكجلتا مال كيسه نسي اللو ذا قيسا قبر بهد بنتي واي إن أذير كيذا دد أقولو، يعني إن أذير كيد إياد ابن عمها أيا دد أقولو مسؤوليات ده إذا مركا ما دام عصبة أوية هاي عصبة يا هايو أو مركا تربية ده إذا هايو. طيب، سيدا مركا وسيدا أو يعني حنانة ده إذا إساق أي لحدي سؤطها فتشاركه في ماله نوحيته لحلك أيو لليه وضاقي مركا ودنتين نسنا قبطان وكتغي ياله انت كلانا وحاو ذاقا يوحكاله نين كان ابن عمكا وعصب أهم بوغوليه مركا مالنا واكد حيا نيكي قوري لها هنا أساقوا لبدا سوسكوها يستامر دي العدكة لأي صوت دون تانا أساقا قورينا هدي دحالكي إمالكينا دوالليه وسلليه إساقا نواقورسا كرا مركا إساقا لفتيسا وقورسان كرا إلا المادير وايه فيعجبه مالها وجمالها وحالة مركز وحاعجب قلنا يا مال كذا يا قرح ذيذا مال كينا دا النسبة إيذا لاذا هي قرحنا وعلاذا هي فيريد وليها ولقيذا وحو ربا أن يتزوجها إنه قرص ذو أصغ بغير أن يقصد في صداقها إساغ أن كعدالة فلن مهر كذا كل أبو حسي لي وحدي كاحي قمله عدو دوذي سماله مركا إسكا قورسو مهر في عنها سينن دي ننكا لأو قورسان لها مهر في عنو كقاذي أي أغا قاذي لها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقصد في صداقها فيعطيها أوصية مركا مثل ما يعطيها غيره غير كيسو حسين يوكله ما سمعين أي أساس فنوه حال لقرب أن ينكحوهن إن النكاح سدان إلا أن يقصدوا لهن إن عدالة فلان مهني دي عدالة فلا عدالة إن عدالة فلا هدي إن جرين فرها كقال فانكحوا ما طاب لكم ناقة هسكال إسك قرسة مدان إسك دايب إلا أن يقصدوا لهن ويبلغوا بهن أي جارسيان أعلى سنتهن أيغا أو كالة إنت اللغو قرصد تنوغو سرريسو ومن الصداق مهركة فأمروا حال أمر أن ينكحوا إني نكاح سدان دي سدا إني يلين ما طاب لهم من النساء سواهن وحيوه ناكسنا دون ناغا أو إيغا كسوهر. قال عروة قالت عائشة وحي تري: ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت امركو الهي شيغا دنا ددكي nebigay su-aal weydiiyeen arrinta ku saabsan bacdu markaa kadib, yani bacda nusuuli hadihi alaaya, fiihinna haweenkaa ayay wax ka su-aaleen. فأنزل الله عز وجل الله وحسودجي ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن إلى قوله لغقار وترغبون أن تنكحوهن وترغبون ذا لما معنى كجر وترغبون في أن تنكحوهن وترغبون عن أن تنكحوهن وترغبون في نكاحهن وترغبون عن نكاحهن markaa macnuhu laba macnuuna kale noqonaayo guurkoodaad rabtaan, waa goormo marka ay rabaan guurkooda, markay qurux badan yihiin, maalkiina inuu isaga qaato, meherkiina xoogaa uunan isku dhibin oo wax qaaliyaba uunan siinin. Marka kale watarqabuuna can nikaaxihinna, marka la dhahayana waa maxay, maalkiibuu la haystaa, isagii ma rabo inuu guursado oo waa fool xun tahay, nin kalena ma rabo inuu u guuriyo, maalkaasu diidaa lagala dhaqaaqahay, dhaqankaasu marka diidaa sharciga. Marka aayadda laakiin ibnu xajar wuxuu dhahaa watarqabuuna an tankixuuhunna, sida axaadiidka hadda laga qaadanayo ay watarqabuuna can nikaaxihinna, waay middii horena waxaa lagu xambaara wa in khiftum allaa tuqsituu, waa marka ay damac uga jiro ay qurux badan yihiin. Labadii xaalada marka labada aayad lagu kala dejinaa marka. qaalat caaishatu, waxay tiri waladii dakara allahu tacaalaa, kan alla uu sheegay, annahu yutlaa fi lkitaabi, in kitaabka dhexdiisa lagu aqrinayo, alaayatu luulaa, wayastaftuunaka fi nisaai qul illaahu yuftiikum fiihinna wamaa yutlaa calaykum fi lkitaabi fi yataama nisaai allaatii laa tu'tuunahunna. Wamaa yutlaada marka maxay tahay, waa suuradda awalkeeda wixii lagu aqriyey, oo wain khiftum allaa tuqsituu allatii fiiha wain khiftum an laa tuqsituu fi lyataama fankixuu maa taaba lakum min annisaa. Qaalat caaishatu, wa qowlu llaahi fi laayati alukhraa watarqabuuna an tankixuuhunna ragbatu axadikum, waa nicitaanka uu midkiin nacaayo can yatiimatihi, agoontiisa, yani gabadha agoonta oo isaga uu mas-uulka ka yahay, allatii takuunu fii xijrihi, taasoo xanaanadiisa dhexdeeda ahaanayso, goormuu nacaya, xiina takuunu markay ahaanayso, qaliilat almaali waaljamaal, maalka meeshii yaallaba wax yar markuu yahay, qurux meeshii aynan oolin. Fanuhu, waa laga reebaa, an yankixuu inay guursadaan, maa raqibuu fii maalihaa wa jamaalihaa, kuwa ay jeclaysteen quruxdooda iyo maalkooda, oo min yataama nisaa'i ah waa laga reebay, ilaa bilqisdi baa looga reebay, inay u cadaalad falayaan maahane, min ajli raqbatihim canhunna, kuwaas marka saa maxaa loo yiri nicitaanka ay kuwa aan quruxda lahayn, nicitaanka ay nacayaan darteed. Marka labada marba markaad nacaysaanna, guurka ha u diidinina oo faraha ka qaada, markaad jeclaanaysaanna meherka u qalma siiya oo haysdheenina, taladooda adinkay gacanta idinkugu jirtaa, marka maadaama ay taladeeda aad gacanta ku hayso, wax yar uun iska sii hays dhihinina, sidaasay ka dhigan tahay. Ayib, marka tarjamada iyo xadiidka mudaabaqadoodu waa daahir, labada aayadoodna sidaasay kala tahay. Wabihi qaala, akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa cabdulcaziiz bnu muxamadin huwa daraawardiy can yaziid bni cabdillaahi bni lhaad can muxamed bni ibraahim can abi salamata qaala sa'altu caaishata, ayaan su-aalay, can dalika, yani kaagaas, ishaarada hadda marka wax madkuura u laaban mayso, can dalika ay can miqdaari lmahri, waayo siyaaqaa laga fahmaa meherka qadarkiisu inta uu noqonayo. Faqaalat, waxay tiri, facala rasuulullahi sal allahu slam, nebigu wuxuu sameeyey, cala ithnatay casharata uuqiya, laba iyo toban wuuqiyadood ayuu nebiga ku guursaday, iyo wanashin, iyo nisfu uuqiya, uuqiyad barkii, wadalika kaagaasina khamsu mi'ati dirhamin, shan boqol oo dirham. Marka labiyo toban halkii uuqiyad arbacuuna dirhaman marka laga dhigo, muxuu noqonaa afar, yacni labiyo toban marka lagu dhufto afartan, afar boqol iyo siddeetan waaye, soo maa afar boqol iyo siddeetan waaye, nisfu uuqiya meeqa waa iyadan waa labaatan, ila uuqiyadu waa afartan, nisfu uuqiya labaatan ay noqoni, afar boqol iyo sideetan labaatan ku dar marka shan boqol waay marka oo dirham. Marka nebigu kaasoo sida badan ku guursan jiray, intaas marka wax badanna ma aha, wax yarna ma aha, dhexdhexaad. kii horena markaas horea marka aad u badan, waana iska taqriibi midkaan mana ayib. Xadiidkaa hore marka muslima warinaya, midkaana ibnu xibaana saxiixiisa ku wariyey, xaakimna waa wariyey calaa shardi muslim ayuu yidhi, mana aynan soo saarin bukhaari iyo muslim. Wabihi qaala akhbaranaa cali bnu xujri bni iyaas bni muqaatil bni mushamrij, bacdi nusakh marka mushamrikh ayay qorayaan bilkhaa. Xaafidka isaabada wuxuu ku yidhi mushamrij bidami awalihi wafatxi shiin almucjamati wasukuuni almiimi wakasri araa'i bacdaha jiimun ibnu khaalid alsacdiyu jaddu cali bni xujrin almuxadis almashhuur. Cali bni xujrin sacdi awowgiis waay mushamrijku ka hadlan. waa isdhexgalay xadiidkooda, laakiin isku macno unbay sheegayaan, alfaadooduna waa kala duwantahay. Dhammaan waxay ka warinayaan can muxamed bni siriin qaala salamatu, waa kala bixinaa marka, salama wuxuu yidhi can ibni siriin nubi'tu can abilcajfaa, abilcajfaa waxaa la iiga sheegay. Waxaa laga fahmaa marka meeshaas inqidaac, waa la iiga sheegay qofkii uga sheegay ma lahaayen. Idan marka xadiidka can dariiqi salama can ibni cawn waa munqadic. Wa qaala alaakharuuna, inta kale salama maana, inta kale ayuub iyo ibnu cawn iyo hishaam, inta kale waxay yidhaahdeen can muxamed ibni siriina can abilcajfaa. Siiqada canna marka waa siiqa taxtamilu litisaala walinqidaac, asalna waxay ku tahay itisaal haddii raawigu mudallis uusan ahayn. Ayib, can abilcajfaa, abulcajfaana abulcajfaa albasriyu qiila ismuhu harim, harim ibnu nasiib maqbuul ayuu yidhi ibnu xajar. Ibnu xajar isaga maqbuuluu ku sheegay. Maqbuul marka waa ninka ibnu xibaan keliya towfiiqiisa ku gooni noqdo badanaa isticmaalaa, laakiin ninkan min xaqihi ugu yaraan in saduuq la yidhaahdaa waaye, sababtoo ah ibnu maciinaa towfiiqiyey, daarqutnina waa towfiiqiyey. Laakiin bukhaari ayaa wuxuu yidhi fii xadiidihi nadarun, marka fii xadiidihi nadarun, maadaama bukhaari nooc jarxiya uu ku sheegay kuwan ay towfiiqiyeen, sida calaa dariiqati ibni xajar iyo dahabi iyo waxay tahay qofka noocaasoo kale saduuq inay dhahaan. Fii xadiidihi nadarun iyo fiihi nadarun labay kale yihiin. Bukhaari ninka uu yidhaahda fiihi nadarun jarxigiisu waa culus yahay, laakiin hadda ma dhihin fiihi nadarun, fii xadiidihi nadarun. qaala cumar bnu lkhaaab, cumar waxa uu yidhi alaa laa tugluu suduqa annisaa, haweenka meherkooda ha qaaliyeyninina, fa innahu low kaana makrumatan, hadduu ahaan lahaa maamuus fi dunyaa adduunyada dhexdeeda, ow taqwan alla ka cabsi cinda allaahi caza wajalla alla agtiisa, kaana owlaakum bihi nabiyu sal ll slam, nebigaagu idinkugu habboonaan lahaa. maa asdaqa rasuul ullahi sal allahu slam, nebiga ma meher siinin imra'atan haweenay oo min nisaa'ihi ka mid a, walaa usdiqat imra'atun, lama meher siinin haweenay min banaatihi gabdhihiisa ka mid a, akthara min thintay casharata uuqiya, 12 uuqiyadood wax ka badan, kasrigii buu iska jebiyey, marka 20 buu ka tegey. Wa ina arrajula, qofku la yuglii, wuxuu qaaliyeynayaa bisuduqati imra'atihi, haweenaydiisa meherkeeda ayuu qaali ku bixina, xataa takuuna lahaa cadaawatun fii nafsihi, ilaa ay arrintaasi cadaawad nafsadiisa dhexdeeda ay ku noqoto. Xataa yaquula, ilaa uu yidhaahdo kulliftu lakum, waa la iikiin kallifay, naagtii dadkeedii buu ku dhahayaa, kulliftu lakum, yani waa la ikallifay, liajlikum, idinka dartiin, calaqa alqirbati, yani qirbada ama sibraarka xariggiisa xataa waa la iikiin kallifay. Yani macnuhu marka wuxuu noqonayaa calaqa alqirbati, waxba ima aydnan reebin way, xataa sibraarki xariggiisi waa qaadateen, wax ii haray male, saas ka wadaan. macaani kalena way ku tilmaamaan, ay taxamaltu liajlikum, idinka dartiin waxaan u xambaartay kulla shayin, wax kasto, xataa calaqa alqirbati, ay xabla alqirbati, xataa kaas waa iga dhammayseen. Ayib, waxaa kaloo la wariyaa caraqa alqirbati, caraqa alqirbatina waa la wariyaa. Marka haddii caraqa alqirbati laga dhigo, wax mustaxiil awaay marka yani macnaha waxay tahay arin adag ayaad igu xambaarteen oo aan la samayn karin, ilaa qirba sibraar iyo yani inay dhidido, wax mustaxiil camal ah. Marka wuxuu leeyahay shay xataa aan dhici karin yaad waad igu kallifteen, saasoo kaley noqonay baa la yidhi. Marka macnaha haddase, marka macnaha ujeedku waxay tahay sibraarkii xariggiisii xataa gurigii waa ka qaadeen, wax ay reebteen male. Wakuntu gulaaman carabiyan, abulcajfaa baa dhahayo, wakuntu waxaan ahaa gulaaman, wiil ayaan ahaa, carabiyan muwalladan, nin carabi ah oo muwalladan, dadkii marka yacni carabtii asalka ahna aan ahayn. Falam adri, ma aanan garanin buu yidhi, maa calaqu lqirbati, ereygaa marka macnihiisa ma aanan garanin. Ayib, qaala waxa uu yidhi, wa ukhraa yaquuluuna, intaa marka wuxuu leeyahay ereygan baa igu adkaaday, dadkii muwalladiintaana waa ahaay oo carabiga ungadaa, carabta un si kale u raacay oo markaa aan carabtii asiilka ahaa aan ahayn, marka ma aanan garanin buu leeyahay. Qaala wa ukhraa yaquuluunahaa, mid kalena waxay dhahayaan, arrintaa waa ka baxiyay cumar marka, xaalad kalena waxay tahay, waxay dhahayaan liman qutila fii maqaasiikum, qofka lagu dilo duulaamadiinna haadihi tan ah, ow maata ama dhinto, ayay waxay dhahaan, qutila fulaanun shahiidan, hebel waa la dilay isagoo shahiida, ow maata fulaanun shahiidan, ama hebel waa dhintay isagoo shahiid ah, walacallahu, waxaana laga yaabaa, an yakuuna inuu ahaa, qad owqara, inuu cusleeyey, cajuza daabatihi, daabadiisa dabaqanaanteeda dambe inuu culay cusleeyey ayaa laga yaabaa, ow dafa raaxilatihi, ama gaadiidkiisa yacni dhabarkiisa inuu cusleeyey. Marka macnaha tan uu ka wado dahaban, uu ku cusleeyey dahab, min jihati dahabin, ow wariqan, ama fido. Ayib, yaqlubu tijaarata, tijaara uu dalbaayo marka, yani nin iska shaqaysanayo oo adduunye raadinayo oo daabadiisa dahab iyo fido ka buuxsanayo, ayaad idinkiina waxaad leedihiin buu leeyahay, fulaanun maata shahiidan, iyo shahiidu ahaa iyo waxyaabahan. Ayib, falaa taquuluu daakum, kiinaas ha dhihinina, walaakin quuluu, dhaha, kama qaala nabiyu sal allau slam, sida nebigu uu yidhi, man qutila fii sabiili illaahi, ilaahay jidkiisa qofkii lagu dilaa, ow maata ama ku dhinto, fahuwa fi ljannati. Yani wuxuu ka wadaa, haddaad sidaan dhahdaan, qof mucayana janno ma aydnan gelinin, wasfi ayaad sheegteen, ninkii ilaahay jidkiisa ku dhinto janno u gelayaa waa caam, laakiin inaad tacyiin samaysaan oo hebel waa shahiid inaad dhahdaan waxay un la mid noqonay hebel waa ahlu janno oo kale idinkoo dhahay oo kale. Marka wuxuu leeyahy taas iska daayo ha dhihinina, ay waxaad tidhahdaa ninkii ilaahay waddadiisa ku dhintaa waa shahiid, saas caam yacni sidaa u caam yeelo un. Ayib, xadiidkan marka Daarqutni wuxuu yidhi walaa yasixu hada alxadiidu ilaa can abi lcajfaa, abulcajfaana khilaafkaas aan sheegay baa ku jiray. وبه قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أم حبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وغورسدي وهي بأرض الحبشة يدو جوكتو عبيد الله بن جحش كدنتي. طيب zawajaha najaashiyu, najaashi baa ayaa u guuriyey wa amharahaa isaga ayaa meherkiisii oo ka meher bixiyey 4000 afar kun, wajahazahaa min cindihi isagaana soo ayaa diyaariyey jeebkiisuu ka diyaariyey, wabacaa bihaa waa usoo diray maca shurxbiila bni xasana, walam yabcath ilayha rasuulu llahi sal lau salama bishayin, nabiga sal allahu alayhi wasalam xaggeedana waxba ma uunan u bixinin, waxba uma soo dirin nebiga. Wa kaana mahru nisaa'ihina 400 dirhamin, 400 dirham uu ahaa haweenka kale. Middaan iyada markaa Najaashi baa bixiyey meherkeeda Umu Xabiiba ee wax badan buuna ka bixiyey marka. Ayib, xadiidkan marka Zuhri waa la iskugu khilaafay. Cabdullaahi ibnu lmubaarak wuu ka wariyey waxaana ku jirtay wa kaanat taxta cubaydillaahi bni jaxshin famaata biardi alxabasha walam yaqul, riwaayada cabdullahi ibn mubaarak ma dhihin wajahazaha min cindihi walaa fakaana mahru nisaa'ihi 400 dirhamina, intaa ma sheegin. Cabdurazaaq baana mutaabiceeyey cinda abi daawuud iyo Daarqutni, dhammaanna macmaray ka warinayeen can izuhriya can curwata can ummi xabiibata bihi. Yuunus bnu yaziid isagu wuu khilaafay, da riwaayadan lafteeda waa middan cabdullahi ibn mubaarak tan lafteeda, can macmar can izuhriyi, middan yuunus bnu yaziid cinda abi daawuud wa cabdiraxmaan ibni cabdilcasiiz cinda alxaakim wa cubaydullah cinda aطabaraani, saddexdoodana zuhri bay ka wariyeen, mursal bayba xadiidka ka dhigeen. Almuhim marka riwaayadan can dariiqi macmarna waa musnad, saddexdaanna iyaga marka waxay ka dhigeen mursal. Daarqutni cilalka wuxuu ku yidhi walmursalu ashbahuhaa bisawaab, mursalka xoog badan kathrada iyo waxaa buu ku rajaxay. Qaala baabu tazwiiji calaa nawaatin min dahab, guurinta yacni qofka guursado haweenta uu ku guursado calaa nawaatin min dahab, wasni oo dahab ah. Nawaad marka hadda laftimireed wax la-eg lagama wado, nawaadka isagoo sidaasay carabtu waxay u aqoon jireen wasni iyo culays mucayanoo ayagu ay yaqaanaan, sida garaamka annaga aan u naqaano ayay nawaadkuna u yaqaaneen. Nawaadku ma laga wado laftimireed, miisaan la-eg iyo ma laga wado sida soo degdegayso. ابن عبد البر سدا سو تلماما وبه قال اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمعه واللفظ لمحمد عن ابن القاسم عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ويمد وبه اثر الصفرة سغو مذب زعفران رادكي وكسبيه فساله رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال سؤالي فاخبره وحوشاغي أنه تزوج امرأة من الأنصار إنه قرسدي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها إني سادوك حيسي قال زينة نواة من ذهب نواة وح لأك وليس لأك والذهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم ولو بشات مركين تاني حلو قرسك. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب قال سمعت أنسا يقول قال عبد الرحمن بن عوف ra'aanii rasuulu llahi sal lau slam, nebiga ee arkay, wa calaya bashaashatu lcursi, arooska dhaldhalaalkiisa iyadoo uu iga muuqdo. faqultu tazawajtu imra'atan min alansaar, ayaan guursaday baan ku yidhi. qaala kam asdaqtaha, imisaad meher uga dhigtay? qaala zinata nawaatin min dahab. wabihi qaala akhbaranaa hilaal bnu lcalaa qaala xadaanaa xajaajun qaala bnu jurayj xadaanii camru bnu shucaybin xaa wa akhbaranii cabdullahi bnu muxamed bni tamiim qaala samictu xajaajan yaquulu qaala bnu jurayjin can camri bni shucayb can abiihi can cabdillahi bni camrin ana nabiya sal lau slam qaala ayuma imra'atin haweenay tii ohoo nakaxad guursato calaa sadaaqin meher ku guursato ow cidatin ama ballanqaad qabla cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa ka hor fa huwa lahaa iyadaa iska leh waxaa ballanqaadkaas iyo meherkaas wamaa kaana wixii ahaado bacda cismati nikaaxi nikaaxa caqadkiisa kadib ballanqaadkii yimaado fa huwa liman ucdiyahu qofkii la siiyaa iska leh wa axaqu maa shaykan ugu wanaag ugu xaqnimo badan ukrima calayhi rajulu qofka lagu karaameeyo ibnatuhu gabadhiisa uu dhalay waayo oo ukhtuhu ama walaashiisa waayo allafdu licabdillaahi ayaa iska leh ayib cabdullahi bni muxamed baa lafdigan xadiidkan alimaamu alkhaaabi wuxuu yidhi wahaada yuta'awalu waxaa lagu fasiraa calaa maa yashtariduhu lwaliyu linafsihi siwa almahri weliga waxa uu shardisanaayo oo aan meherka ahayn soomaaliga marka waxaan yaradda la yidhaha waay soomaa yarad oo qof baa laga soo doonaa markaas wuxuu leeyay intaasaad bixine ama xeerku waa intaas wax marka qofku uu yacni weligu uu shardinaayo linafsihina uu shardinaayo kaas ayuu ku saabsan yahay a'imaduna way isku khilaafeen mawaajiba mase ma waajibaayo alimaamu thawri iyo imaamu maalik waxay yidhaahdeen fi rajuli yankixu lmar'ata ninka naagta nikaaxsanaayo calaa anna liabiiha kadaa wa kadaa aabaheed inuu intaa intaa leeyahay labada marka ittafaqaa calayhi oo ay isku waafaqeen ninkay naagta siwa almahri maharkuna ka baxsan anna dalika kullahu lilmar'ati maalig iyo thawri iyaga waxay leeyihiin waa naagtaa iska leh waxaas haddii la yidhaha marka yarad waxaad u bixina intaas meherkiina waa intaas kulli naagtaa qaadanaysa weligu wax uu yeelanayo male ayib anna dalika kullahu si yacni lilmar'ati sababta waxay tahay xadiidkan muxuu leeyahay qabla cismati nikaax iyo bacda cismati nikaax u kala qaaday wax allaale wixii caqadka ka horeeyey naagta unbaa qaadanayso iska leh iyaga sidaasay ku tageen ayib aabihii waxaa ma qaadanaya cadaa iyo daawuusna waa laga wariyey sidaas alimaam axmed isaga wuxuu leeyahay aabbaha waa qaadanaa isaga laakiin hayru labi wax uu qaadanayo ma lahan ayib sidaasaa imaam axmed laga wariyey isagana ayib walaa yakuunu dalika ligayrihi inamaa huwa lilabi bis min alawliyaai wuxuu leeyahy liana alaba aabuhu mabsuuطun fii maali اlwalad aabbaha ilmaha uu dhalay maalkooda waa ku lagu fidsan karaa uu iska qaadan karaa marka dhinacaas uu ka fiiriyey isaga laftiisa laakiin walaal iyo wax lamida iyo maya ila walaalka walaal kale maalkiisa iskama qaadan kara mugta taas waa madhab laba madhabaan marka sheegnay imaam axmed oo isaga aabihii kayr u kala saaraayo iyo imaamu maalik iyo thawri oo iyaga dhahayaan wixiiba qabla cismati nikaax aabbo walaa kayruhu ma laha naagta unbaa iska leh ayib waa laba madhab wa qiila madhab saddexaad wuxuu leeyahy liman sharadahu qofka u shardiyaa iska qaadanayo masruuq iyo cali bnu lxuseyn zaynilcaabidiin ayaa ku tegey sidaas calaa hada alqowl marka qolahan yaradda marka haddii marka lagu heshiiyo shardi looga dhigo ninka intaasaad naagta dadkeeda siinaysa oo yaradaad intaas u bixinay haddii la yidhi oo ogolaaday ayagaa iska leh oo waxaa la wariyey cali bnu lxuseyn inuu sidaasoo kale u qaatay yarad masaakiinta uu siiyey markaasna da murwadiisa maahan isaga inuu inta wax qaato isaga iska cuno waa ka muruuca weyn yahay intaas. Cali ibnu Xuseyn intuu ka qaaday buu masaakiin marka ku sadaqaysteen. Marka inuu ka qaadan karo waxay ku tusayaan marka inuu sidaas qabo inay bannaan tahay. Alimaamu Shaafici isaga wuxuu leeyahay in waqaca fii nafsi alcaqdi, haddii caqadka dhexdiisa uu ku dhaco, wajaba lilmar'ati, naagta waxaa u waajibaayo maharu mitliha, wain waqaca khaarijan canhuna lam yajib, waxaa u waajibaayo isaga macnaha wuxuu leeyahay haddii caqadka lagu dhex sheegay yacni meher iyo shardi sidaan oo kale, haddii laysla sheegay musamihii baa meesha ka baxaya meherka ahaa, waxaanina meeshay ka baxayaan, naagtaanna mahrulmithli ayay qaadanee, waxaanna wax ka jiraanayaba ma leh. Saddexdaas madhab baa marka, afartaas madhabaa ku jirta marka. Laakiin xadiidkan waa dhow yahay. Haddii xadiidkan marka uu ugu yaraan uu xasan uu noqdo, madhabka Malik iyaad moodaa inuu xoog badan yahay, oo in loo kala qaado qabla cismati nikaax iyo bacda cismati nikaax. Qabla alcaqdi wixii dhacana waa waxaa iskale, wixii qabla alcaqdi dhaca naagtaa iskale, wixii bacda alcaqdi dhacana ninkii loo la siiyaa qaadana. Dayib, marka naagaha in maal un laga dhigto ganacsi i laga dhigta ma aha. Meelaha qaarkood dadka qaar waxay leeyihiin naagtan iyadoo guur u baahan wuxuu leeyahy ma lagu siinayo, intaasaa lagu soo dhoofiye keen, 10,000 20,000 aa iga gashay u leeyahy, waa aabbihii dhalay, waa walaalkii la dhashay, hadday guri ka gasha muxuu rabaa seena dhibaatada. Marka haddiiba qof fiican oo u yaqaano oo yacni dhaqo karo uu kasoo doonay inuu 10,000 iyo 20,000 uu ku xiro, ma yacni waxay keeni kartaa in qofkaasi cifadaba uu ka tago marka dambe. Meelaha uu guurka ka adag yahayna dhibaatada waa ku badataa. Qaala baabu ibaaxati tazawuji bigayri sadaaqin. Dayib, meher la-aan iyadoon meher yacni la sheegin, guurinta haween la guuriyey bannaanaanshadeeda caddaynteediibu u baab yahay in la guursan karo. Meherka marka in meesha lagu sheego dood unbaa la yaraynaa maahane, nikaaxa waa iska ansaxaa haddaan meherkii la sheegin xataa. وبه قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن عبد الله عن زائدة بن قدامة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود. أسود مركز سيدو شيقي دون وغلط إن لغو نحشى سند. قال أتي عبد الله بلو يمد في رجل بلو يمد من مسألة دي أما شأن جيس تزوج امرأة أويني قرسدي ولم يفرض لها وأنح قوين مهر aan u sheegin macnaha, naagtiibuu guursaday wax meherana uma sheegin. Fatuufiya, ninkii waa dhintay, qabla an yadkhula bihaa, intuunan dukhuulin, isagoon u galmooninba u dhintay. Faqaala cabdullaahi wuxuu yidhi saluu way su-aala, hal tajiduuna fiihaa atharan, mas'aladan xadiid ma loo hayaa buu yidhi, bal hal la weydiiyey wax aathaara iyo xadiid soo arooray inuu jiro. Marka qofka marka intaanu jawaabin inuu fiiriyo axaadiista iyo adilada iyo waa muhim. Qaaluu waxay yidhaahdeen ya abaa cabdiraxmaan maa najidu fiiha, mas'aladan dhexdeeda athar u heli mayna yacni atharan. Qaala waxa uu yidhi aquulu bira'yi, haddaba haddaan athar lahayni waa ijtihaada, fa in kaana sawaaban, haddii uu sawaab noqdo, fa min allaahi, ilaahay xaggiisu ka hado, allah ay waafajiye. Dayib, lahaa ka mahri nisaa'ihaa, iyada marka waxay leedahay naagaha iyada la mid ah meherkeeda, meherkooda oo kale ayay leedahay. Laa waksa walaa shaata, nuqsaamin ma jirto, walaa shaata ziyaadana ma jirto, walaha almiiraathu dhaxalna way leedahay, ila naag waaye iyadoo la qabaa laga dhintay, wa zawja وعليها العدة, كركيدنا عدة أهو وأساي سارنه أساي ذا إيادا إن لدخول مدخولة غير مدخولة اسكو مدوا إن يرتها إن يوينتها كل أساي ذا ناكتها ديبا إيادا الله قبل لقد انتهي وقاذي سدح حقونه ومرك ما يشاك سو ساري إن بحل لهذا هاي عدة إن يكوا جبتي مهركي لما يستيران مهر المثل لما يستيران إن يلاذا haddii marka mahrulmithli dhammaystiran ay leedahay, haddii naagta musamo lagu guursaday ka waran marka markii la guursanayay meher ayaaba loo sheegay $1,000 oo kale lagu guursaday iyadoon la dukuulin oo ninkii dhintay kunkii ay leedahay oo kaamila nis ma laha nisku waxay imaanay marka la furo tashdiiru lmahri wuxuu imaanaa markii inta la guursado la caqadka la nikaaxsado iyadoon loo tegin la furo wain dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum ilaa an yacfuuna aw yacfua aladii biyadihi cuqdatu nikaax laakiin hadday dhimasho timaado meherku waa dhammaystirma hadduu musamo ahayna isaga dhanaa la bixinaa haddii aan wax la magacaabinna mahrulmithli dhammaystiran ay qaadani faqaama rajulu nin ayaa kacay marka min ashjaca qoladaa ka dhashay faqaala wuxuu yidhi fii mithli haadaa kan oo kale qadaa rasuulullahi sal lau slam nebigaa xukumay fiinaa annaga dhexdeenna fi imra'atin haweenay yuqaalu lahaa la yidhaa birwacu bintu waashiq tazawajat rajulan bay guursatay famaata qabla an yadkula bihaa wuxuu dhintay intuunan dukuulin faqadaa lahaa rasuulullahi sal lau slama bimithli sadaaqi nisaa'ihaa ayuu u xukumay walahaa almiiraathu wa calayha alciddatu farafaca cabdullaahi yadayhi wakabar ibnu mascuud marka labadiisii gacmood buu kor u qaaday allahu akbar buu yidhi marka waa ku farxay waayo ijtihaadkiisii ayaa wuxuu waafaqay xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam qaala abuu cabdiraxmaan marka isaga qowlkiisu khadaa iyo sawaabba waa lahay laakiin markaan sawaab uu noqday oo naskiyaaba isaga xoojiyey fatwadiisii waxaa ku yimid nas naskii qaala abuu cabdiraxmaan laa aclamu axadan ma ogi qaala fii hada alxadiidi alaswadu qof yiri gayru zaa'ida ma aha wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan taas riwaayaadkan dambe oo dhan marka inuusan aswad ku jirin ayuu rabaa inuu daliil u keeno wabihi qaala akhbarana axmed bnu sulaymaan qaala xadaanaa yaziidu qaala xadaanaa sufyaanu can mansuurin can ibraahim yaasi man zaa'ida iyo sufyaan thawri can ibraahima can calqamata bis aswad ma sheegin sufyaan thawri soo ma arkaysa can cabdillahi annahu uutiya fi imra'atin tazawajaha rajulu famaata canha walam yafrid laha sadaaqan walam yadkul biha fakhtalafuu ilayhi qariiban min shahrin bil ayay kusoo noqnoqonaayeen bil ayay mas'aladaas ibnu mascuud ugu soo noqnoqonaayeen dadkana hadda yacni haddii masalo uu ku weydiiyey waa soo fiirina haddaad tiraa hadda iyo sheeg uu kuleeyay waa degdegsanahayn marka degdeg waa qofka fadwoonaayana uma roona ninka loo jawaabaayana uma roona degdeg fudaydka bil ayay kusoo noqnoqonaayeen laa yuftiihim ma u jawaabaynin intaa wuxuu islaa ama xadiid la arkaa dayib uma qaala wuxuu yidhi araa lahaa waxaan u arkaa aniga sadaaqa nisaa'ihaa inay leedahay araa waxaan arkaa lahaa sadaaqu nisaa'ihaa dayib inuu u sugnaaday laa waksa walaa shatad walaha almiiraathu dhaxalkii ayay leedahay wa calayha alciddatu fashahida macqilu bnu sinaanin ilashjaciyu anna rasuulallahi sal lau slam qadaa fii birwaca binti waashiqin bimithli maa qadayta wabihi qaala akhbarana isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdiraxmaan qaala xadaanaa sufyaanu can firaasin can ishacbiy can masruuqin can cabdillaahi waa dariiq kale waa mutaabaco qaasira yani waxaan ujeedaa dariiqi ibraahim waa laga leexday dariiq kale marka masruuq can dariiqi masruuq can cabdillaahi fii rajulin tazawaja imra'atan famaata walam yadkul biha walam yafrid laha qaala laha asadaaqu wacalayha alciddatu walaha almiiraathu faqaala macqil bnu sinaan faqad samictu nabiya sal lau slama qadaa bihi fii birwaca binti waashiq wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu mansuur qaala xadaanaa cabdiraxmaan can sufyaan can mansuurin can ibraahima can calqamata can cabdillaahi mithlahu kanna ma lahan hadda aswad laakiin waa sufyaan laftiisa waa kii hore yaziid ayaa warinaya yaziid bnu zurayc kanna waxaa ka warinaya sufyaan cabdiraxmaan bnu mahdi wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala xadaanaa caliy bnu musir can daawuuda bni abi hindin can ishacbiya can calqamata can cabdillahi annahu ataahu qowmun dad baa u yimaadeen, faqaaluu waxay yidhaahdeen, ina rajulan mina, nin naga mida, tazawaja imra'atan, haweeney buu guursaday, walam yafrid lahaa sadaaqan, uma fardinin. Marka in sadaaqa meesha lagu sheegaa qasab inaynan ahayn u keenay xadiidka, walam yajmachaa ilayhi xataa maata, mana u ururinin ilaa u ka dhinto. isa iyadi yani wax sadaaqana ma, sadaaqiina ma siinin ilaa u ka dhintayba. faqaala cabdullaahi, cabdullaahi waxa uu yidhi, maa su'iltu, ayb mundu faaraqtu rasuul allahi sal alla wasalam, la ima su'aalin intaan faaruqay rasuulka ashadda calaya wax iga daran, korkayga uga daran, min haadihi masaladan. yani muxuu u leeyahay sidaan, yani mas'ale uunan hadda nas u haynin waay, markaas waa ka cabsanaa. marka qofka cabsanaya markaad aragtaan qof wax og waaye, nacam, qofka aan wax ogeyn waaye qofka aan baqin. ama masaa'il diin ha ahaataa, ama xataa haddaad qof hadda yacni mee waddadan mathalan in dhibaato ay ka taagan tahay, qofkii og sida uu u maraayo ama uu uga gaargaarsanayo, iyo ismalaha qof khabardaar ahoo waddadan ku ogaa inay fiicnayd, isku simaa kaas asoo iska socdo meeshii iska gelaan, marka inuu marana waa laga yaabaa, uu dhib ku arkin inuu dhib ku arkana waa laga yaabaa, laakiin nin naftiisii khatar ku sugan tahay. marka cabdullaahi markuu leeyahay ibnu mascuud, nebiga intaan faaruqay wax ka adag le ima weydiinin, waa isaga wax dhibo arrin dhibto, fa'tuu gayrii, gayrkay u taga buu yidhi, orod cid kale weydiiye. fakhtalafuu ilayhi, waa kusoo noqnoqdeen, fiihaa mas'alada sha'nigeeda, shahran bil ayay kusoo noqnoqdeen, thuma qaaluu lahu, waxay ku yidhaahdeen, fii aakhiri daalika, kaagaasi markii ugu dambeysay, kii ugu dambeeyey, man nas'alu in lam nas'alka, haddaana adiga ku su'aaliyaan wax weydiinaynaa bay dhaheen marka dambe. wa anta min jillati asxaabi muxamedin sala allahu calayhi wasalam bihada albalad, adigana adigoo ah asxaabta rasuulka kuwii ugu waaweynaa magaaladan joogo. walaa najidu gayraka, adiga gayrkaana ma haysanno, marka waxna dheh. qaala saaquulu fiiha bijuhdi ra'yi, markaan dee inuu wuxuu ka cabsaday mar arrintii marka waajibay kusoo noqotay, markana markii hore wuxuu islaa bal dad kale iyo hadday hawshan tawaliyaan, wuxuu u sheegay markaa, saaquulu fiiha bijuhdi ra'yi, ra'yigeyga dadaalkiisa ayaan wax idin kaga dhahaa, yacni ogaada waaye aayad iyo xadiid idin ma haayo aan idiin sheego. fain kaana sawaaban fa min allaahi waxdahu laa shariika lahu, hadday sawaabta ilaahay keligiisa xaggiisa ka ahaatay, laa shariika lahu, wa in kaana khadaan, hadday gef tahayna, fa minii wa min ashaydaan, anigii shaydaan bay naga ahaatay. wallaahu wa rasuuluhu minhu buraa'u, ilaahay iyo rasuulkiisana beri bay ka yihiin. yani meeshan waxaad ka fahmaysaa marka qofku shay uu ku ijtihaadaayo inuu rasuulka iyo ilaahay u nisbeeyo waa khatar, waayo haddaad ijtihaaddo oo aad gafto, haddaad ijtihaad samayso, adigu iska dadaasho, haddaad tiri allay rasuulaa saan yidhi, ee ijtihaadkii qalad uu noqdo, allay rasuul maa qalad loo nisbeynaa marka. saa darteed nebigu marka uu dad diraayo wuxuu dhihi jiray, haddaad dad yacni dadka gaaladooy la dagaalamayaan hadday idin yidhaahdaan xukunkii alle iyo rasuul na dejiya nagu dejiya, ninka amiirka wuxuu dhihi ahaa ku dejinna, ha ka aqbalin buu yidhi, ee waxaad tidhahdaani xukunkaygaan idinku dejinaa, waa tashanaynaa saan u arkaan idinku maamula, maxaa la diidaa intaas, hadday qalad yimaadaan in qaladka isaga loo nisbeeyaa ka fudud alle rasuul in qalad loo nisbeeyo soomaa. haddii marka hadda waxaad arkaya marka xukunka islaamka waaye, waxaan sharciga islaamkaasaan qabo, sharcigaasaan qabo, sharcigaasaan qabo ma sahlana qofku inuu yidhaahdo waa sharciga anaa ka fahmaysaan. hadhow marka haddii qalad yimaado warwadaado waxaan maxaad u tiri qof kaloo saxan oo xadiid sheega markii la arko wadaadu maxaa saan u tiri, hadda anaa qaladka lahay an fahamkaygaa qaldanaay inuu yidhaahdo ayaa waxay ka roon tahay aayaddii maa dib loogu laabanayo xadiidkii haddii kale maya. qodobkaas markaa qofka isagoo markuu caalim yahay inuu saas sameeyo, na kala xukun ayaa lagu yidhi, sharciga ilaahay nagu kala xukun. aniga sharciga ilaahay waa feerina, wixii ilaahay iga waafajiyo oo aan ka fahmaan idinku xukumaa ayaa leedahay, laakiin sharcigii islaamka waaye xukunkan maydin dhihi kara. allaahuma de in wixii haddii ay yihiin xukun qadiyadaasoo kale rasuulka uu xukumay saanuu nebigu xukumay waa la dhihi karaa. masaladan marka sidaas ayuu marka wallaahu warasuuluhu minhu buraa'u, yacni rasuulka iyo alle wax qalada maba ka imaanayaan ayaga xaggooda. araa an ajcala lahaa sadaaqa nisaa'iha, waxaan arkaa buu yidhi in loo yeelo haweenka iyadoo iyada oo kale ah meherkooda. laa waqsa walaa shatab walaha almiiraasu wacalayha alciddatu 4 ashhurin wa 10, afar bil iyo toban habeen. qaala wadalika bisamci unaasin min ashjac, kaagaasina wuxuu ahaaday maqal dad reer ashjaca ay maqleen ayuu ku ahaaday. faqaamuu way istaageen, faqaaluu waxay yidhahdeen, yacni way maqlaayeen marka dad reer ashjaca, faqaaluu waxay yidhahdeen, nashhadu annaka qadayta bima qadaa bihi rasuulu llahi sal alla slam fi imra'atin minnaa, waxaan markhaati karnaa inaad ku xukuntay wixii nebigu ku xukumay naag annaga naga dhalatay. yuqaalu lahaa birwacu bintu waashiq, qaala famaa ru'ya cabdullaahi, cabdullahi bn mascuud lama arkin, fariixa faraxahu, inuu farxay farixiisa oo kale yowmaydin maalinta uu farxay ilaa biislaamihi ma aha, yacnii islaamkiisa marka laga yimaado tanan wax uga farxad weynaay ma jirin. ayib, hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamedi wa alihi wa saxaabihi.